Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü ders konumuz hocaları sorgulayan Müslüman. Bu oldukça önemli bir konu. Biliyorsunuz karşımıza öyle bir yapı çıkarılır ki bir şeyi sorduğunuz zaman bu neden böyle dediğiniz zaman işte falanca kitapta yazıyor derler. O kitabı gösterdiler mi, susmak zorundasınız. Sanki o Allah'ın kitabıymış gibi. Peki bu neye dayanıyor diye sorsanız, işte kıyas derler. Peki kıyas nedir? Kıyası da çocuklukta ezberletmişlerdir. Edille-i şer'iyenin dördüncüsüdür. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Bazı şeylerde de icma vardır derler. Bazılarında da sünnet böyledir derler. Dolayısıyla Müslümanın herhangi bir şeyi sorgulama imkanı elinden alınır. Peki bu konuyla alakalı ayet var mıdır dediğiniz zaman da yüzünüze ters ters bakarlar. Biz Kur'an'dan anlamayız ya da sen ayetten anlamazsın derler. Şimdi acaba bunlar doğru mu? Bugün hepimiz biliyoruz ki İslam hem İslam ülkelerinde hem bütün dünyada ciddi anlamda sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yurt dışından önemli bir misafir gelmişti. Dedi ki Kuzey Afrika'ya gitmiştim bundan birkaç sene evvel. Kadınlar sadece gözleri gözükecek şekilde kapanmışlardı. İşte geçen sene gittim, baktım ki onların büyük çoğunluğu açılmış. Bugün piyasada iş yapanlar çok iyi bilirler. Çeklerini ödemeyen, birbirlerine yanlış şeyler yapan ya da değişik açılardan günaha dalan nice insanlar zannediyorlar ki işte şu kadar tesbih çekersek, işte şu namazları kılarsak, en kötü ihtimalle umreye ya da hacca gidersek sıfırlarız motoru. Böylece bugün yeni bir din ortaya çıkmış durumda. Biliyorsunuz hoca kılıklı insanlar çıkıyor. İşte şunu yaparsan şu kadar nebi sevabı elde edersin. Allah Allah, nebi sevabı. Yani herhangi bir insan nebi olması mümkün değilken bakıyorsunuz ki 100 tane nebinin sevabı. Allah Allah. İşte şu kadar tesbih çekersen şu olur, bu olur, böyle acayip şeyler. Dolayısıyla yepyeni bir yapı var. Eskiden zaten Kur'ansız bir Müslümanlık vardı. Ama bunu açıkça söylemezlerdi. İnsanlara işte birinci delilin Kur'an, ikinci delilin sünnet, üçüncü delilin İcma, dördüncü delilin kıyas olduğunu söyleyerek insanları şartlandırırlardı. Kimse de sorgulamazdı. Fakat şimdi bu iletişim ve haberleşme vasıtalarının iyice yaygınlaşması sebebiyle bütün dinler ciddi anlamda sorgulanır oldu. Onun başında da İslam sorgulanmaya başladı. Çünkü intihar eylemi diye diğer dinlerde hiç görülmeyen bir uygulama başladı. Bir taraf intihar eylemi diyor, diğer taraf istişhat diyor. Burada da size defalarca Şiisiyle, Sünnisiyle mezheplerin büyük ölçüde Kur'an'dan tamamen uzak olduğunu her defasında anlatıyoruz. Şimdi bunu her defasında anlatmak bir şey ifade etmez. Her ferdin ister Şiilerin yaşadığı bölgede olsun, ister Sünnilerin yaşadığı, ister başka bölgelerde olsun, kendini Müslüman olarak kabul eden her ferdin din adına kendisine anlatan şeyleri sorgulaması gerekir. Yani böyle bir sorgulama için Süleymaniye Vakfı'nı takip etmeye, işte buradaki sohbetleri dinlemeye, burada yayınlanan kitapları okumaya gerek olmamalı. Her insan kendisi bu sorgulamayı yapabilmeli. Bugün dersimize konu olarak onu seçtik. Bu son derece mühimdir. Bunu yapmamızın sebebi Mümtehine suresinin 12. ayetidir. Bu 60. sure. ...550. sayfa. Şimdi burada Hudeybiye antlaşmasından sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicretinden 6 yıl sonra Hudeybiye'de yapmış olduğu antlaşmanın arkasından Medine'ye hicret eden kadınlar vardı. Hudeybiye antlaşmasında erkeklerin hicreti yasaklanmıştı. Antlaşmanın maddelerinden birisiydi. Ama orada kadın kelimesi geçmediği için kadınlar eşinden, dostundan, kocasından ayrılarak Medine'ye hicret ediyordu. Şimdi bu Medine'ye hicret eden kadınların Medine'nin yöneticisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le sözleşme yapması gerekiyordu. O sözleşme son derece önemli. Şimdi olayı şöyle bir düşünün. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 6 sene önce Mekke'den Medine'ye hicret etmiş. Bu 6 sene içerisinde Bedir Savaşı'nı kazanmış bir. Uhud Savaşı'nda Mekkelileri geriye eli boş göndermiş iki. Hendek Savaşı'nda bütün çevre şeylerin, Arapların ve Yahudilerin işbirliğiyle yapmış oldukları hücumları püskürtmüş, tamamını eli boş olarak geriye göndermiş. Bu arada Yahudi kabileleri Beni Kaynuka, Beni Nadir, Beni Kureyza, bu kabilelerin sakinlerini de Medine'den çıkarmış ve onların bütün malı mülkü bununla kalmış. Ve yine hicretin 6. yılından önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'i almış. Hayber çok ciddi bir şey. Şimdi o bölgenin en saygın kesimi olan Mekkelileri dize getirmişsiniz. Herkesin gücü itibariyle çok dikkate aldığı Yahudileri tamamen etkisiz hale getirmişsiniz. Bölgenin bütün güçlü kabilelerini etkisiz hale getirmişsiniz ve İslam'ı ciddi anlamda güçlü hale getirmişsiniz. Dolayısıyla o bölgenin en güçlü devlet başkanı haline gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu en güçlü devlet başkanı ve aynı zamanda Allah'ın nebisi. Allahü Teala'nın kendisine kitap indirdiği son nebisi. O sırada Mekke'de Müslüman olmuş hanımlar kocalarını bırakıyorlar, ailelerini bırakıyorlar, Medine'ye geliyorlar. Gelmeyenler de var tabii. Şimdi onlarla bu kadar güçlü devlet başkanı olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir beyat anlaşması yapıyor. Yani onları vatandaşlığa kabul ediyor ama karşısında devlet başkanı var. Öyle falanca kuruma gidin, işte müracaat edin, size ikamet verilsin değil. Doğrudan doğruya Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle sözleşme yapılıyor. Ve bunlar hicret eden kadınlar. Şimdi şöyle düşünün, bunlar Mekke'de Müslüman olmuşlar. Mekke, Müslümanlara en düşman olan bir yapı. Müslümanların orada yaşamasına müsaade etmemiş. Dolayısıyla bu kadınların orada bir İslami altyapılarının olması son derece nadir olsa bile çok zayıf bir şeyler olur. Ama bunlar Müslüman olarak gelmişler. Şimdi bu kadınlarla ilgili olarak Allahü Teala diyor ki: Ya eyyühen nebiyyü اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ O mümin kadınlar seninle beyat etmek üzere, yani bir bağlılık sözleşmesi yapmak üzere gelirlerse, yani Medine vatandaşlığına geçmek için gelirlerse عَلَىٰ اَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا Birinci şart, Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak. وَلَا يَسْرِكْنَ Hırsızlık yapmamak. وَلَا يَزْن۪ينَ Zina etmemek. وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ Kendi evlatlarını öldürmemek. وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَر۪ينَهُ بَيْنَ اَيْد۪يهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ El ve ayaklarından, el ve ayakları arasından olan bir şeyi kocalarına iftira etmemek. Yani başkasından kazandığı çocuğu, bu senin çocuğundur diye kocalarına mal etmemek. Şimdi asıl üzerinde duracağımız kısım وَلَا يَعْص۪ينَكَ ف۪ي مَعْرُوفٍ Bir marufta sana isyan etmemek. Maruf. Maruf ne? Maruf kelimesi öyle hayali şey değil. Kur'an-ı Kerim'de يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ diyor. Marufu emrederler. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ Marufu emret. Yani elle tutulur, gözle görülür. Doğruluğu herkes tarafından kabul edilebilecek şeydir. Marufta sana isyan etmemek. Ne demek? Şimdi buradaki bu maruf denen şey eğer Allah'ın ayeti olacak olsa zaten bu konuda hiç kimsenin seçim hakkı yoktur. Yani ayeti kerimede, ayete Resulullah da her Müslüman da mutlaka uymak zorundadır. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayet konusunda yanlış bir şey yapması imkansız. Peki nerede yanlış yapabilir? Ayetlerden hüküm çıkarırken yanlış yapabilir. Ayetlerden hüküm çıkarırken yanlış yapabilir. Peki bu öyle bir şey, öyle bir yanlış ki, esas buraya sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu öyle bir yanlış ki, öyle İslami altyapısı olmayan bir kadın da bunu hissedebilecek. Burada bir yanlışlık var. Peki nasıl hissediyor? Önce şunu unutmayalım. Hepimiz Allah'ın ayetlerinden bir ayetiz. Hepimizde Allah'ın ayetleri de var ayrıca vücudumuzda. Binlerce Allah'ın ayeti var. Allah'ın yarattığı ayetiz. Allah'ın indirdiği ayet. Eğer biz kendimizi bozmamışsak, o bize söylenen söz, Allah'ın indirdiği ayete uygun mudur, değil midir meselesinde az çok bir şeyler hissederiz. Ama biz kendimizi bozmuş olabiliriz. Onu anlayamayabiliriz. Bunun için objektif bir kriter olması lazım. Açık, net, herkesin üzerinde ittifak ettiği. O da Allah'ın kitabı olacak. Onun için bakın, şimdi Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kitabı tebliğ görevi vermiştir. وَاَيَتْ شَيْ بَلِّغْ مَا اُنْزِلِ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ Ay neredeydi? Maide suresi 67. ayet. Sana Rabbinden indirileni tebliğ et. Tebliğ etmek karşı tarafı açık ve açık seçik bir şekilde anlatmak demektir. Ayeti okuyorsunuz, karşı taraf anlıyor. Orada herhangi bir yorum yok. Bir de ayetlerden hüküm çıkarmak var. Onunla ilgili olarak da Allahü Teala Nisa suresinin 105. ayetinde şöyle diyor: İnna enzelna ileykel kitabe bil hakki. Bu kitabı sana bütün gerçekleri içeren bir şekilde indirdik. Bunu böylece indirdik. Peki niye? لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ Allah'ın sana gösterdiği metotla insanların arasında hüküm veresin diye. Şimdi bak iki şey var. Bir ayeti tebliğ etmek var, bir de hüküm vermek var. Yani bir tebliğ. İnen ayeti ne yapıyorsunuz orada? Okuyorsunuz, diyorsunuz ki Allah şöyle diyor. Tamam. Bir de hüküm vermek. Hani hep örnek veriyoruz ya, tebliğ işte mutfağınıza yiyecekler geliyor. İşte bu ettir, bu patatestir, bu soğandır, bu işte sebzedir, bu yağdır, undur. Tamam, bunlar Allah'ın yarattığı ayetler. Bunu böylece gösteriyorsunuz. Bir de onlardan yemek yapma meselesi var. İşte ayetlerden hüküm çıkarmak da onlardan yemek yapmak gibi bir şeydir. Şimdi لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ dediği zaman insanlar arasında hüküm veresin. Yani Allah'ın hükmü böyledir diyeceksiniz. Yani ben Allah'ın kitabından, Allah'ın hükmü değil de Allah'ın kitabından çıkardığım hüküm böyledir. O hükmü çıkardığınız zaman karşı taraf ondan tatmin olmuyorsa ne yapacak? Soracak. Karşı taraf Allah'ın nebisi de olsa. Ama ayeti tebliğde kimsenin konuşmaya hakkı yok. Fakat ayetten hüküm çıkarırsan onu soracak. Neye göre şey yaptın? Peki Allah'ın elçisi neye göre hüküm verirmiş? Şu ayeti tekrar okuyorum. Lütfen dinleyin. İnna enzelna ileykel kitap. Sana bu kitabı indirdik. Nedir o kitap? Bu. Değil mi? Tamam. Bu kitabı niye indirmiş? لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ İnsanların arasında hüküm veresin diye. Bir tebliğ için indirilmiştir. Az önce okuduğu Yahya şey neydi? Maide suresi. Maide 67. Bir tebliğ, bir de hüküm vermek. Hükmü de buradan vereceksin. Nasıl? Bima erakellah. Allah'ın sana gösterdiği yolla. Kendi kafana göre değil. Dolayısıyla hüküm verilen şey de Allah'ın gösterdiği şekilde olacak. Allah'ın gösterdiği şekil kişisel olur mu? Olmaz. Allah'ın gösterdiği şekli de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de anlatmıştır. Burada sık sık onu gündeme getiriyoruz. Şeyde doğru hükme ne deniyordu? Doğru hükme? Hikmet. Zaten hikmet hüküm demektir. Hükmün doğru olanına hikmet denir. İnsanlar arasında hükmedesin dendiği zaman hükmü yanlış olursa ne olacak? Bak şimdi şöyle söyleyeyim. Yemek pişirdiniz, ortaya koydunuz. Baktınız ki oradaki bazı mesela fasulyeleri pişmemiş. Bir çocuk bile fark edemez mi fasulyelerin pişmediğini? Baktınız ki oraya soğuk su katılmış kaynar su yerine. Baktınız ki tuzu fazla. Bunlar hepsi fark edilir. İşte sizin o vücudunuz onu nasıl fark ediyorsa Allah'ın ayetleri, ayetlerinden çıkarılan hükmü de insan fark eder. Ondan dolayı Allahü Teala Mekke'den Medine'ye hicret etmiş bir fazla bir altyapısı olmayan kadınların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın nebisini sorgulamasına Allah ne yapıyor? Fırsat veriyor. Diyor ki وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُفٍ Mağrufta sana isyan etmeyecek. Yanlış bir şey yaparsan sana isyan ederler ha bu kadınlar. Ve sen devlet başkanısın. Şimdi mesela bugün kanunlar çıkarılıyor. Bakıyorsunuz işte batı kriterleri deniyor. Akşam bir kanun çıkarılıyor, sabahleyin değiştiriliyor, şu oluyor bu. Sorgulama imkanımız var mı? İnsanlar sorgulayabiliyor mu? Ama bakın göç etmiş. Mesela bugün Suriye'den göç eden hanımların Türkiye'yi sorguladığını düşünün. Cumhurbaşkanını, parlamentoyu sorguladı ve bunun da yasal hak olduğunu düşünün. İşte Kur'an-ı Kerim o hakkı veriyor. Kur'an o hakkı veriyor ama hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki Müslümanlar bunu çoktan terk etmişlerdir. Bir kere Kur'an terk edilmiştir. Sünnet diye bir kavram uydurulmuş. Sünnet Allah-u Teala'nın toplumlarda uyguladığı kanundur. Tutup o kelimeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söz ve uygulamalarını ifade etmek için kullanmışlardır. Bu da çok ciddi bir yanıltma vardır. Ondan sonra da Es-sünnetu kadiyetun alel kitab denerek son sözü sünnetin söyleyeceği noktasına gelinmiştir. Neden? Çünkü siz Kur'an'a herhangi bir şey ilave edemezsiniz. Eğer Kur'an'a dayanarak insanlara sorgulama hakkı verirseniz, dini istediğiniz şekle çeviremezsiniz. Yani Allah'ın verdiği sorgulama hakkını devam ettirirseniz, o zaman siz dini kullanarak arzu ettiğiniz sistemi kuramazsınız. Ne demek yani? Suriye'den göç etmiş olan bir kadın bugün Türkiye'nin Cumhurbaşkanını, Başbakanını ya da parlamentosunu tenkit edecek ve bu da yasal hakkı olacak. Kimin aklına gelir bu? Şimdi burada çok önemli bir husus. Şimdi bugünkü Nisa suresinin ayetlerini okuyacağım da ama bu konuda hepinizin dikkatini çekiyorum. Artık Müslümanlar bu noktaya gitmek zorundalar. Bu noktaya gitmek mecburiyetindeyiz. Neden? Çünkü Allah'ın huzurunda hesap verirken hiç kimse Abdülaziz Hoca'yı delil gösteremez. Hiç kimse Ebu Hanife'yi delil gösteremez. Hiç kimse İmam Şafii'yi delil gösteremez. Allah-u Teala der ki ben sana kitabı indirmiştim. O kitaptan şu ayeti okudun, niye uygulamadın diye sorar. Evet. Şimdi burada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem acaba Kur'an-ı Kerim'i açıklama yetkisine sahip midir? Bizim ulemaya bakarsanız tamamına göre sahiptir. Hatta bırakın onu, ulema da sahiptir. Onun için ayetlere öyle anlamlar verirler ki, evlere şenlik. Mesela şeye bakın, Kur'an-ı Kerim'de imtihanla ilgili ayetlere bakın. Allah-u Teala düzenli insanları imtihan için kurduğunu söylüyor. Bakara suresinin 124. ayetinde Estağfirullah ve izib tela İbrahim Rabbuhu bi kelimatin diyor. Rabbi İbrahim'i kelimelerle imtihan ettiği zaman diyor. Tefsirlere bakın orada. Fahrettin Razi'ye bakın. Hatta ona değil. Hanefilerin İtikatta mezhebi olan İmam Maturidi'ye bakın. İmam Maturidi'nin tevilatına bakın. Tefsirine yani. Orada der ki Allah'ın bir kimseyi imtihan etmesi mümkün değildir. Allah ben imtihan ediyorum diyor ki o değildir diyor. Niye? Çünkü Allah diyor ezelden insanların yapacağı her şeyi bilir. Kıyamete kadar. Peki insan ezeli bir varlık mı? Peki her şeyi ezelden ebede yapacaklarını bilir dediğine bir tek delil bulabilir misin? Yok. Yok. Ama bak burada imtihan ettiğine dair dünya kadar ayet var. Biliyorsunuz kadere iman herkese tartışmasız öğretilir. Peki Kur'an'ın herhangi bir ayetinde bu var mı? İşte siz bunları sorgularsanız sistemleri çöker. Kurdukları sistemleri çöker. Sorgulatmamak için sistem tamamen değiştirilmiş, Kur'ansız bir din ortaya konmuştur. Yani tefsire bile bunu yazıyorsunuz. Hatta ilginç bir şey, İmam Maturidi şöyle diyor, وَاِذِ اِبْتَلَى اِبْرَٰهِيمُ رَبَّهُ diye ayetin böyle de bir kıraatin olduğunu söylüyor. Yani İbrahim Rabbini imtihan ettiği zaman. Bu oluyor da, Rabbi İbrahim imtihan ederse olmuyor. İşte Müslümanlar sorgulamaya başlarlarsa bunu çok rahatlıkla yaparlar. Mesela yine sık sık okuduğumuz ayeti kerimeyi tekrar okuyayım ben size. Hud suresinin ilk ayetleri. Orada Allahü Teala diyor ki: "Estaizu billah kitabun elif lam ra kitabun uhkimet ayatuhu." Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Yani hüküm, yani hüküm kelimesiyle hüküm ifade eden kısa, açık, özlü ayetler. Bir hüküm taşıyor yani. Bütün ayetlerde vardır. Belli bir takım hükümleri taşıyor. Sümme fussile, sonra o hükümler ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Açıklayan kim? Bütün kitaplara bakın. Gelenekteki açıklayan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bütün kitaplara bakın. Onun açıklama yetkisi vardır derken Nahl suresinin 44. ayetinden şöyle iki tane şöyle ortadan bir şeyi çekerler. Ayeti bütün bağlantılarından koparırlar. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ اِلَيْهِ. Bu zikri de sana indirdik ki insanlara kendilerini indirilerini açıklayasın. Halbuki açık açık anlatasındır. Çünkü bağlantısından koparmışlar. Aynı ifade bizim için de verilen bir emirdir. Ve idakada şey Ali İmran 187 ve idakada Allah mithaqan nebiyyin. Ha ve idakada Allah başka bir ayet. Ve idakada Allah mithaqal ladine util kitab. Allah kendisine kitap verilenlerden söz aldı. Kendi Tevrat ehlinden aldı, İncil ehlinden aldı, diğerlerinden ve bizden. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ. Bu kitabı kesinlikle insanlara beyan edeceksiniz. Yani bu kitaptaki ayetleri gizlemeden açık ve net bir şekilde insanlara anlatacaksınız. Niye gizlemeden? Çünkü Allah kendisi söylüyor. وَلَا تَكْتُمُونَهُ. Onu gizlemeyeceksiniz. لَتُبَيِّنُنَّهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı beyan da bu. Zaten onu Maide suresi 15. ayetinde de Allah açıkça söylüyor. Orada da diyor ki ya ehlel kitab قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا. Size bizim elçimiz geldi ey ehli kitap. يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ. O kendi kitabınızdan gizlediğiniz birçok şeyi size beyan ediyor, ortaya çıkarıyor. Ve يَعْفُ عَنْ كَثِيرًا birçoğundan da sizi affediyor. Yani onlar da nesk edilmiş olan ayettir. Şimdi şimdi burada Allah-u Teala o Hud suresinde diyor ki kitabun uhkimet ayatu thumme fussilet. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Açıklayan kim? Gelenekte açıklayan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve bunun için de asla delil olma ihtimali olmayan az önce söylediğimiz Nahl 44. ayetini delil getirir. Usulü fıkıh kitaplarına bakın, ağzına kadar doludur. Ayetin başı sonu yoktur. İlgili diğer ayetler hiç yoktur. Diyor ki orada, bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, sonra hakim ve habir tarafından açıklanmıştır. Peki bu açıklamayı hakim ve habir olan Allah niye yapmış? اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye yapmıştır. Ondan sonra peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin görevi ne? اِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ وَبَش۪يرٌ Ben de sizin için o kitapta olandan sizi uyaran ve müjdeleyen bir kişiyim diyor. Şimdi mesela bu ayetlere bile ben şu bu ayetlere bakmıştım acaba tefsirler ne diyor diye bu açık ayetlere öyle yanlış manalar vermişlerdir ki bunu anlayamazsınız. Onun için ben şahsen mesela Kur'an-ı Kerim'i önce hiç şeye bakmadan, tefsirlere bakmadan okurum. Orada şartlanıyorsunuz. Bazı şeyleri fark edememeye başlıyorsunuz. Sonra tefsirlere bakarım. Şimdi mesela bu, açtın mı şeyi, bir okusana nasıl bu Diyanet Vakfı'nın mealinden bu ayetlere nasıl meal verilmiş? Diyanet Vakfı'nın komisyon meali şöyle mana vermişler. Elif, La, Mra. Bu parantez işleriyle birlikte okuyacağım. Bu sana indirilen, hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır. De ki bu kitap Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için indirildi. Şüphesiz ki ben onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bir daha oku bakalım ne anladınız? Bir daha oku. Elif, La, Mra. Bu sana indirilen, hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir kitaptır. Orada kal istersen. Ayetleri sağlamlaştırılmış ne demek? Şimdi şey var, depreme karşı ne yapıyor binalar? Güçlendiriliyor. Güçlendiriliyor. Hangi binalar güçlendiriliyor? Küçük, çürük bina. Ayetleri sağlamlaştırılmış ne demek? Ayetleri çürük mü ki sağlamlaştırır? Demek daha önce ayeti vardı da çürüktü de sağlam. Ne demek? Böyle bir ifade olur mu? Halbuki uhkimet, Arap dili bakımından cu'ilet muhkemeten, başka bir manaya anlaşılmaz. Muhkem kılınmış. Zaten muhkem ayet Ali İmran 7. ayetinde de var. Sağlamlaştırılmış. Peki sağlamlaştırılmış, sonra açıklanmış. Bunu lütfen dikkate dinleyin. Ayetleri sağlamlaştırıldı, çürüktü, sağlamlaştırıldı. Tamam, kabul edelim. Şimdi sağlamlaştırılan ayetler bu kitabın ayetleri olacak değil mi? Değil mi? Kitabın dedi. Peki sonra açıklanmıştır derken açıklama bu kitabın içinde mi olur? He? Öyle anlar mısınız? Bu kitapta sağlamlaştırılıyor, sonra açıklanıyor. Sonra açıklanıyorsa açıklama nerede olur? Başka bir kitapta olur. Ondan sonra da o sonraki ayeti bir oku. De ki bu kitap Allah'tan başkasına ibadet etmemeniz için indirildi. Bak bu kitap indirildi diyor. Halbuki orada açıklamayı Allah yapıyor ki başkasına kulluk etmeyesiniz. Niye? Çünkü Allah'ın ayetini adam kendine göre açıklarsa o kendini Allah'ın yerine koyar. Bugün mesela burada defalarca konuşuyoruz, söylüyoruz. Ama aklınızda kolay kalsın diye daha önce söylediklerimden söyleyeyim. Çünkü yeni bir şey olursa fazla açıklama isterseniz o vaktimiz yok. Bu dört mezhebin dördünde de evlenme ve boşanma ile ilgili hükümler %100 Kur'an'a ve Resulullah'ın uygulamasına aykırıdır. %100. Peki, bu o insanların kendilerini ilah yerine koymaları değil mi? Ben Ben şimdi müftülükte onları doğru zannederek yıllarca fetva verdim. Boşanmalarıyla alakalı. Hiç unutmadığım bir aile vardır ki kadın çok iyi bir ailenin kızı, erkek de Türkiye'de çok iyi tanınan bir kişi. Bunların aralarında işte bir boşanma olayı olmuş geleneksel yapıya göre. 3-4 ay okumadığım kitap kalmadı. Çünkü beni hiç tatmin etmiyor ayrılmanız gerekir diye fetva vermek. Ama hangi kitaba bakıyorsanız bunların ayrılmaları gerekiyor. Çıkış yolu yok. Ve bunların ayrılmalarına fetva verdim. Adam bir kadınla evlendi, daha sonra mutlu olamadı. Kadın bir erkekle evlendi, kısa sürede ayrılmak zorunda kaldı. Çoluk çocuk perişan. Bunlar mesela kadını mutlaka görmüşlerdir de tarif etmeyeceğim çünkü vakfa birkaç kere geldi. Zengin olan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan kadın benden yardım istemeye geldi. Niye biliyor musunuz? Kafayı yemişti. Para ihtiyacı olduğundan değil. Zeki, yüksek tahsilli, çok iyi bir aile kızı. Kafayı yedi kadın. Halbuki mesela şimdi gelseler, gidin ya başka derdiniz mi yoksa ikinizde de hiçbir şey yok derdim. Hiçbir şey yok derdim. Kur'an-ı Kerim'de 12 tane hududullah kelimesi geçer. Allah'ın çizdiği sınırlar. Bunlardan 8 tanesi talakla alakalıdır. Erkeğin kadını boşaması, bir de iftida, kadının erkeğini boşaması. Kadının erkeğini boşaması zaten tamamen, hiç kimse bunu kabul etmiyor. Böyle bir şey yok zaten. Onu tamamen çıkarmışlar sahabeden sonra. Bu da nasıl oldu hikayesini de anlatayım size de. Şimdi ben Allah tabii çok sayıda Mekke-i Mükerreme ziyareti nasip etti. Şimdi hareme girer, Kur'an alırım elime okumak için bir sayfa okuyamam. Çünkü bir ayete dalarım. Bir keresinde girmeden önce dedim ki bu defa ne pahasına olursa olsun bir cüz okumadan çıkmayacağım dedim. Ya gittim, hemen bir ayete takıldım, daha da ileri gidemedim. Sen misin? Bir sayfa bile okuyamadım yani, bırakın. Kesin karar vermiştim, bir cüz okuyacağım. Ulan baktım ki, Allah Allah, ya bu ayette bir acayip bir şey var. Kadının kocasını boşaması var. Böyle bir şey ben hiç ne gördüm ne duydum hiçbir yerde. Ulan burada bir yanlışlık var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in sağına soluna ilgili olduğunu düşündüğüm ayetlere falan baktım. Allah Allah dedim ya. Ya acaba ben bu kelimelerin manasını mı bilmiyorum dedim yani. Bir yanlışlık mı yapıyorum? Hemen haremin arkasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu ev olarak bilinen yerde bir kütüphane vardır. Hemen oraya gittim. Sözlüklere falan baktım. Baktım anladığım şey yanlış değil. O kelimeleri yanlış bilmiyormuş. Tefsirlere baktım. Baktım hiçbirinde böyle bir şey yok. Ulan dedim hadislere bir bakayım. Bir hadislere baktım ki Resulullah zamanında kadınlar kocalarını boşuyorlarmış. Şok oldum. Geldim burada birkaç ayda burada uğraştık. Nihayet ortaya çıktı. Baktık ki bunun o kadar çok örneği var ki Kur'an-ı Kerim içinde de örneği var. İşte şimdi bir İslam Müslüman toplum görüntüsü var. İşte diyorsunuz ki size yine birkaç kere anlatmıştım, tekrar anlatayım. İşte evde akşam yemeği yerken bir Arap televizyonunu açtım. İkra televizyonu meşhur bir televizyondur. Bir altyazı geçiyor oradan. Birisi sormuş. Eşimin babasıyla aramız bozulmuştu. Ona dedim ki babanın evine gidersen boşsun. Şimdi kayınpederle barıştık. Aramız düzeldi. Artık evine gitmesini istiyorum. Giderse boş olur mu? Boş olur diyor. Giderse boş olur diyor. Ya bu ne? Öbür talak için bir tane uydurma hadis koymuşlar. Ya bunun uydurma hadisi de yok. Ya siz adamın eşini haram ediyorsunuz. Peki böyle bir din olur mu? Şimdi tekrar ayete gelelim. Bak helalı haram ediyorsunuz. Ve o insan da bu kadın bana haramdır diye kadından ayrılıyor. Kadın da ben kocamla aram bitmiştir diye gidip başka erkekle evleniyor. Birçokları da kafayı yiyor. Şimdi ayeti tekrar okuyalım. Bakın öyle bir mana vermişler ki ayete. Sadece orada değil, tefsirlerde de öyle. Ha, nadiren doğru mana veren tefsirler var. Haklarını yemeyelim. Nadir de olsa doğru mana veren tefsirler var. Şimdi onun için siz sorgulayacaksınız. Bütün Müslümanlar sorgulayacak. İşi hocalara bırakmayacak. Allahü Teala bir kadının Nebimizi sorgulamasına imkan vermiş. Mümtehine suresinin 12. ayetinde. Bak Allah'ın Nebisi ve devlet başkanı. Bölgenin en güçlü lideri pozisyonuna geldikten sonra inen ayet bu. وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي مَعْرُفٍ Mağrufta bu kadınlar sana isyan etmeyecek. Onlar Mekke'den hicret eden kadınlar. Şimdi onun için mutlaka sorgulamak zorundayız. Niye? Çünkü herhangi bir şey yanlışsa bizim içimize yatmaz. Söyledim ya, içime yatmadığı için aylarca o karı kocaya fetva bulmaya çalıştım ama bütün hangi kitaba baktıysam bunların tekrar birleşmeleri mümkün değil, onun için ayrılacaksınız dedim. Yani başka ne yapayım? O zaman başka bir şey bilmiyorduk ki. Şimdi ayeti tekrar okuyayım. Bakın diyor ki Allah kitabın yani şeyin Hud suresi ilk ayettir. Bu bir kitaptır. Uhkimet ayatuhu ayetleri muhkem kılınmış. Açık ve net hükümler halinde. Sümme fussile sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Yani o aynı sure kitabın içerisinde muhkem ve açıklama. Onu da Ali İmran'da muhkem ve müteşabih yani muhkeme benzeyen ayet. Açıklamalar benzerler arasında olur. Zaten o Ali İmran 7. ayete de verdikleri mana yani bu Kur'an'ın Kur'an'la açıklanması metodunu tamamen öldürmüşlerdir gelenekte. İlgili ayetlerin tamamı hangi tefsirden, hangi mealden okursanız okuyun bugün hiçbir şey ifade etmez hale getirilmiştir. Müteşabih ayet nedir? Efendim manası anlaşılmaz ayettir. Peki Allah kime indirdi? Kendine mi indirdi bu ayettir? Bir taraftan Kur'an-ı kitab-ı mübin diyecek, öbür tarafta o mübin olan, açık olan kitapta anlaşılmaz ayetler olacak. Ama bunlar biri diğerini açıklayan ayetlerdir. O açıklamalar sonsuza kadar yürür ve din ve bilim arasında tam bir ilişki kurar. Şimdi diyor ki Allahü Teala kitabun uhkimet ayatuhu bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış sümme fussile sonra ayrıntılı olarak açıklanmıştır milledün hakimin habir hakim ve habir tarafından. Peki niye ellâ te'abudû illallah Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. İşte o mezheplerde talak ve nikahla ilgili şeyler, helal, haram falan dediği zaman onları okuyanlar ben mesela işte zamanda fetva verirken zannediyordum ki Allah'ın hükümleri nereden bileceksin? Çünkü sorgulayıcı bir yapıda yetiştirilmedik ki. Kaldı ki ben çocukluktan beri hep sorgularım ama bunun bir metodu bize öğretilmeliydi ki değil mi? Sorgulayalım. Şimdi Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz. Peki bunlar insanları ne yapıyor? O mezheplerin kulu yapmıyor mu? Bu yapı kimde var? Yahudilerde var. Vedat onu kısaca bir anlatsana. Vedat'ın bu sayıdaydı değil mi? Dergimizin son sayısında Vedat'ın Şimdi anlatacağı konuda bir makalesi var. Onu okumanızı tavsiye ederim. Yahudiler içerisinde kime sorarsanız sorun, hangi mezhebe giderseniz gidin, şeriatın kaynağı nedir sorusunu sorduğunuz zaman verecekleri cevap şudur: tabii ki Tevrat. Tabii hal böyle olunca uydurmaları dine sokabilmek için Tevrat ismini kullanmanız gerekiyor. Bu nedenden dolayı Tevrat, Yahudi geleneği içerisinde sözlü Tevrat ve yazılı Tevrat olmak üzere ikiye ayrılmış. Tabii kelimenin içerisinde Tevrat lafzı olunca böylece o kanal üzerinden dine soktuğunuz her şey sanki Allah'tan gelmiş gibi kabul edilmiş oluyor. Bu sözlü Tevrat'ın da tıpkı yazılı Tevrat gibi Musa Aleyhisselam'a Tur Dağı'nda verildiğine inanılıyor. Ancak bunun özelliği yazıya geçmemiş. Dolayısıyla şifahi olarak, sözlü olarak bazı isnat sistemleri sayesinde nesilden nesile aktarılmış sözlü olarak, yani rivayetler yoluyla nesilden nesile aktarılmış. Bu aktarım içerisinde de baş rolü oynayanlar tabi Rabbiler olmuş. Bu Rabbilerin içtihatları özellikle sözlü Tevrat'ın birer parçası olarak daha sonra Talmud şeklinde teşekkül ettiğinde sözlü Tevrat'ın birer parçası olarak yazıya geçirilmiş. Dolayısıyla bir Rabbinin herhangi bir içtihadı Musa Rabbi Aleyhisselam... Ne anlaşılıyor? Rabbi ne demek? Tevrat'ı açıklayan kimseler. Yani Tevrat, yani Tevrat'tan içtihat çıkaran onlar alimleri yani. Alimleri. Onların fıkıhçıları diyebiliriz. Bu kimselerin içtihatları Musa Aleyhisselam'a Tur Dağı'nda verilmiş kabul edilir. Bu falanca kişinin görüştür denmez. Bu Musa Aleyhisselam'a Tur Dağı'nda indirilmiş bir ahkamdır denilir. Yani sonradan fıkıhçılarının söylediği sözler Tur Dağı'nda Musa Aleyhisselam'a verilmiş sayılır. Velev ki Musa Aleyhisselam bundan haberi olmasın. Onunla alakalı da çok hikayeler var ama burası uzar diye söylemek istemiyorum. Dolayısıyla neyse, bu şeyde, dergide var. Açıp okuyabilirsiniz. Evet, orada örnekleriyle birlikte yazıyor. Yazılı Tevrat ne oluyor peki? Yazılı Tevrat'ta tamamen ibadetler içerisinde okunan bir metin haline geliyor. Yani ritüellerde okunan bir metin oluyor. Yani işte bugün Kur'an-ı Kerim'de sadece işte hatim okunur, namazda okunur, aşır okunur ama içerisi yok. Ama bir mesele ortada olduğu zaman söz sahibi olan yalnızca yazılı, sözlü Tevrat'tır. Siz Talmud'u bırakıp da kalkıp ben Tevrat'tan bu meseleyi çözeceğim demeye kalkarsanız sizi orada taşa tutarlar. Evet. Peki, sağ ol, teşekkür ederim. İşte bak, görüyorsunuz. Onun için mutlaka sorgulayalım. Ben şimdi Nisa suresinin ilgili ayetlerini okuyacağım. Yani bugün dersimizin geldiği nokta. Çünkü haftaya da siyasetle ilgili çok önemli iki ayet var. O ayetleri de ne hale getirdiklerini inşallah size anlatacağım, Allah nasip ederse. Evet, şimdi ...56. ayet... ...innellezîne kafarû biâyâtinâ... ...ayetlerimiz karşısında kâfirlik yapan... ...ayetlerimizi örtenler... ...şimdi mesela ben buradan size söyleyeyim... ...kitap ismi vereceğim... ...El-Hidâye... ...El-Hidâye... ...Hanefilerde... ...tartışılmaz... ...bir kitaptır... ...son derece güvenilir bir kitaptır... Gidin El-Hidaye'nin talakla ilgili bölümünü açın. Yani mesela, örnek olarak söylüyorum. Talakla ilgili bölümünü açın. O konuda ayet yoktur. Resulullah'tan gelen sahih hadisler de yoktur. Bir tane hadis koymuştur. El-Hidaye'nin hadislerini tenkide tabi tutan Nasburraye'de o hadisin delil alınamayacak durumda olduğu yazılıdır. Yani böyle bir hadis yok. Halbuki orada geçen olayı anlatan sahih hadisler kütüb-i sitenin hepsinde vardır. Çünkü onu alırsa sistemi çöküyor. Bir uydurma hadis alıyor oraya. Bak, ayet yok, sahih hadis yok, uydurma hadis alıyor. İşte bu şeydeki Yahudilerdeki sözlü Tevrat'a tam uyuyor, değil mi? Şimdi Diyor ki burada Allahü Teala: İnnellezîne keferû bi âyâtinâ. Ayetlerimizi görmezlikten gelenler. Şimdi bunlar ayetleri görmezlikten gelmiyor. Bilmiyorlar mı o ayetlerin olduğunu? Sevfe nuslihim nâra. Bunları yakında bir ateşe yaslayacağız, orada kızartacağız. Küllemâ nadicet cülûduhum. Derileri her kızardığı zaman beddelnâhum cülûden gayrâhâ. Başka derilerle onu değiştireceğiz. Yani ateşin karşısında deri yanınca arkadan yeni deri çıkacak. Niye yeni deri çıkıyor? لِيَذُوكُ azap, azabı tatsınlar diye. Çünkü o deri şey yapar, sinir uçları yanar, körelirse azabı hissetmemeye başlarlar. Azabı hissetsinler diye yeni deriler yaratırız diyor orada. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَز۪يزًا حَك۪يمًا. Allah-u Teala üstündür, kararları doğrudur. Yani bunlar bu cezayı hak etmişlerdir. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ama inanan, güvenen ve iyi işler yapanlara gelince onlar سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَرِ. Onları içinden ırmaklar akan bahçelere sokacağız. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Sonsuza dek orada ölümsüz bir şekilde ölmeden kalacaklardır. لَهُمْ ف۪يهَا اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. Orada kendilerine her türlü hoşlarına gitmeyen huylardan, hoşlarına gitmeyen şeylerden arındırılmış eşler olacak. Yani mesela kadının arzu ettiği bütün özelliklere sahip eşi, erkeğin arzu ettiği bütün özelliklere sahip eşi olacak. Yani eşlerin birinin diğerinden şikayet edeceği hiçbir şey kalmayacak. Arındırılmış olacak o yanlış huyları. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَل۪يلًا. Ve onları böyle uzayıp giden gölgelere de sokacağız. Son derece mutlu bir şekilde gidecekti. Şimdi Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelenler cehennemde yanacaklarsa, onların arkasından giden kişiler olarak biz de yanmamak için elimizden geleni yapmak zorundayız, değil mi? Bakın şu Nisa suresinin 105. ayetini okuyayım ben size tam olarak. Az önce okuduk ama tamamını okumadık. Bir kısmını okuduk. Burada Allahü Teala diyor ki: İnna enzelna ileykel kitab. Ya Muhammed, sana bu kitabı indirdik. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iki görevi var. Birisi bu kitabı tebliğ. Onu Resul sıfatıyla yapıyor. Elçi sıfatıyla yapıyor. Tebliğ, yani bu kitabın içinde olanları açık seçik net bir şekilde muhatabını anlatıyor. Resulullah'ın muhatapları Arap olduğu için Arapça anlatıyordu. Türklere Türkçe anlatılması lazım. Efendim Fransız'a Fransızca, dünyanın her toplumuna kendi diliyle anlatılması lazım ki tebliğ edilsin. Bu bir. Tebliğ başka. Bunu Maide suresinin 67. ayetinde Allahü Teala diyor ki: Belli ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirilen neyse onu tebliğ et. Açık ve net bir şekilde bildir. Ve illem tef'al fe ma ballagta risalatahu. Bunu yapmazsan Allah'ın sana verdiği elçilik görevini yerine getirmiş olmaz. Peki bu bir. Şimdi bu mutfağa temiz ve güzel malzemelerin getirilmesi gibidir, gıda maddelerinin. Ondan sonra da diyor ki, yani Nisa suresinin 105. ayetinde de diyor ki: اِنَّا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابِ. Sana bu kitabı indirdik bilhak. Bütün gerçekler içerisinde olarak indirdik. Niye? لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ. Allah'ın sana gösterdiği yolla insanlar arasında hükmedesin diye. Allah'ın gösterdiği yol nedir? İşte muhkem ayet ve onu açıklayan ayet. İşte siz sorgulayacaksınız. Diyeceksiniz ki, böyle diyorsunuz ama bu hangi ayetlere dayanıyor? Ha, bir ayetin hükmüyse o ayeti okurlar zaten anlarsınız. Birkaç ayetten çıkarılmış hükümse o zaman o ayetleri tek tek size şey yapmaları lazım. Siz de tatmin olduğunuz zaman ha dersiniz. Çünkü hesabı Cenab-ı Hakk'a vereceğiz. Onun için sorgulayan Müslüman olmak zorundayız. bu köhne yapı, bu gelenekselleşmiş, uydurulan din başka şekilde ortadan kaldırılamaz. Sonra Cenab-ı Hak Resulullah ne diyor? وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِن۪ينَ خَص۪يمًا Sakın ha, hainlerden yana bir tavır takınma. Yani onlardan taraf olup da başkalarına hasımlık olma, yani başkalarına karşı tavır alma. Niye? Çünkü bazıları yani alttan alta iş çevirerek seni aldatmaya gayret gösterirler. Yani bu da olur. Mesela bunu da Maide suresinin 49. ayetinde biraz daha açık olarak Cenab-ı Hak bize bildiriyor. Diyor ki orada وَاَنْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Nebimize emrediyor. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Yani hükmet ne demek? Bir tane muhkem ayet, onu açıklayan ayetler bulacak. Çünkü önce Allah'ın gösterdiği dedi. O önce en az iki ayet, onu açıklayan iki ayet, iki gider. Ama bu öyle bir metottur ki isteyen herkese karşı tarafı tatmin edecek şekilde çözümünüzü anlatabilirsiniz. Onun için sorgulamak lazım. Evet, okuyorum tekrar ayeti. Ve en yahkum beynehum bima enzelallah, aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Ve la tettebi ehvaehum, ya Muhammed, onların arzularına uyma. Yani senin yanına gelen kişiler kendi arzularına göre senden fetva almaya çalışırlar. Vahzarhum, onlara karşı dikkatli ol. En yeftinuke an ba'di ma enzelallahu ileyk. Seni fitneye sokar, yani sıkıntıya sokarlar. Böyle canını yakar. Allah'ın indirdiği bazı şeylerden seni uzaklaştırmaya çalışırlar. An ba'di ma enzelallahu ileyk. Fe in tevellev, geldiler, istedikleri hükmü alamadı, geri dönüp gittiler. Böyle olursa fealen bil ki اَنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ Onların işledikleri bazı günahlar sebebiyle bunların başına Cenab-ı Hak bir musibet getirmek istiyor diyor. Yani bunlar Allah cezalarını bulacaklardır. Bunu bil. وَاِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ İnsanların çoğusu fasıktır. Ne? Doğru yol hesaplarına gelmez. Yoldan çıkarlar. Menfaatleri dinlerinden daha önemli olur. Buna çok dikkat et demiş oluyor. Evet, onun için biz şunu tekrar hep kendi kendimize söyleyelim. Kardeşim, ben Müslüman bir adamım. Allah'a teslim olmuş bir kişiyim. Ben hesabımı Allah'a vereceğim, başkasına vermeyeceğim. Dolayısıyla ben Allah'ın kitabından sorumluyum. Allah'ın kitabı da Kur'an'dır ve hikmettir. Kitaptır ve hikmettir. Kitap işte Kur'an-ı Kerim'in ayetleri. Bu ayetlerde ne varsa bu baş üstüne. Bir de bu ayetlerden çıkarılan hükümler var, onları da sorgularım. Onları da sorgularım. Dolayısıyla yanlış bir şey varsa zaten benim içime yatmaz. Ben de Allah'ın yarattığı bir ayetim. Bunu Allah söylüyor. O zaman Allah'ın yarattığı ayetle indirdiği ayet arasında da uyumsuzluk olmaz. Bir yanlış bir şey varsa beni mutlaka rahatsız eder. O zaman tatmin olana kadar sorgularım. Bu sorgulayan Müslüman olalım lütfen ve şimdi birazcık ara verelim. Allah hepimizden razı olsun.